Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta Dünyada Bir Köşe programının konuklarından birini ağırlıyoruz. 4 Mayıs Cuma akşamı performansını izleme şansı bulduğum Hanan Can Hali bugün konuğum olacak. Kendisi Lübnan'dan bir konuğumuz ve jogging oyunuyla geldi Türkiye, performansıyla daha doğrusu. Hi Hanan. Hi. Thank you for coming to my program. I'm very excited. Sorry, herkesten öncelikle özür diliyorum heyecanım için. Öncelikle ben Hana'nın oyunuyla ilgili, joggingle ilgili bir Türkçe giriş yapmak istiyorum. Firstly, I want to read the passage from about your performance from booklet for audience. After that, we will talk about it then. Okay. Hana, Lübnanlı bir tiyatrocu, kültürel aktivist, araştırmacı ve eğitmen. Oldukça yoğun bir geçmişi var tiyatro ve aktivizm üzerine. Bu jogging biraz kişisel bir oyunu. Kendisi de anlatacaktır birazdan ama ben bir Dünyada Bir Köşe'nin kitabından, kitapçığından bir kısmı okumak istiyorum. Sonrasında zaten röportaja başlayacağız. 50'li yaşlarında Lübnanlı bir oyuncu ve vatandaş olan Hanan, kemik erimesi, obezite ve depresyondan korunmak için her gün spor yapmaktadır. Beyrut'un kamusal alanlarında yürüyor olsa da aslında kendi kişisel mahreminde yürümektedir. Yolu üzerinde rüyaları, arzuları, umutları, gerçekleri, karakterleri ve rolleri ki çoğu kendisinin de bazı özelliklerini paylaştığı çağdaş medyalardır. Tekrar ziyaret eder. Dönüşmekte olan kentte gezerken süregelen bir paradoks ile yüzleşir. Neden bir tiyatro biçimi olarak trajedinin devri kapandığından beri Shakespeare'in çürümüş bir şeyler var Danimarka'da sözünü hatırlatırcasına Beyrut sokaklarında felaketin iğrenç kokusu hüküm sürmektedir. Çürümüş bir şey var Lübnan cennetinde. Bu gündelik jogging rutininin çelişkili etkileri olmaktadır. Aslında Hana'nın bedeninde iki farklı hormon uyarılmakta. Biri yıkıcı, diğeri yapıcı olan dopamin ve adrenalin. Yapmak için yıkan ve yıkmak için yapan bir şehrin ortasında dönüşümlü olarak devreye girmektedir. Şimdi bu jogging performansı üzerine Hana ile konuşacağız. Hana, I want to I don't want to ask so many çok fazla soru sormak istemiyorum. You made a talk, a conversation about çünkü performanstan sonra performansınız ve performansınızın başka ülkelerde aldığı geri bildirimler hakkında bir konuşma yaptınız. Bu konuşma benim aklımdaki her şeye cevap verdi. O yüzden belki bu konuşma hakkında konuşabiliriz, o soru hakkında. What was jogging for you? Why jogging you sizin için neydi? Neden aklınızı ve kalbinizi insanları böylesine açmak istediniz? Yes, jogging in fact it wasn't only an artistic and creative. Evet, jogging aslında sadece sanatsal ve yaratıcı bir oyun değil. Üç önemli başlıktan itibaren yaratıldı. Bu başlıklardan bir tanesi oyunun, içeriğin ve formun hikayesi ve estetiğine ilişkin. İkinci başlık, bu oyunun içinde bulunduğu kültürün geleneğini, sanatı ve başkentin dışındaki sanatı muhafaza etmek için yapılmış olması. Zira Lübnan'da gittikçe her şey başkentte yoğunlaşmaya başladı. Beyrut'un bir kilometre dışı bile yokluk. Hiçbir şey olmuyor ve gitgide kültüre ve eğitime buralarda ilgi azalıyor ve çöküyor. Bu nedenle sanatı ve kültürü merkezden çıkarmak ve ötekileştirilmiş, mahrum bırakılmış yerlere, özellikle de kamplara ulaşmak istedim. Çünkü şu anda bir çeşit çok katmanlı bir mülteci problemimiz var. Filistinli, Ermin ve son zamanda Suriyeli insanlar. Nüfusun neredeyse 5 milyon olduğu bir ülkede, şimdi de hemen hemen 2,5 milyon Suriyeli insan var. Bu da ikinci önemli başlık. İkinci önemli hat yani. Üçüncüsü ise, tabii en az önemli olanı olduğu için üçüncü değil ama, üçüncü olarak sayacağım, benim Lübnan'daki artan sansüre karşı savaşıma devam etmem. Bu zamana kadar, düşün 2007'den beri, hala herhangi bir şey söylemeden önce genel güvenliğe gitmek, bir ücret ödemek ve yapmak istediğimiz şeyi yapmak için izin istemek zorundayız. Bazen cümleleri ya da olduğu gibi bir paragrafı, bazen bölümleri tamamını çıkarıyorlar. Hayır olmaz diyorlar. Bazen evet diyorlar. Ama ben ilki olarak zaten buna karşıyım. Ve bu konu üzerinde senelerde çalışan bir sürü aktivistin de yardımıyla gerçekten sansürden kurtulmaya çalışıyorum. Bu oyunda riskli olsa bile bir aktris olarak aşağılanmış hissetmemek için bu kanuna boyun eğmemeye karar verdim. Riskler hapse atılmak, 10 bin dolarlık bir ceza ve oyunun sergilendiği yerin kapatılması. Ama bir çözüm buldum. Bu durum hakkında konuşabilmek için bir çözüm buldum. Evet, şimdi yani bu üç hat, üç başlık birlikteler. Bazen iç içe giriyorlar. Konsept bile, sanatsal tercihler bile, oyunun stili bile bu üç konu akılda tutularak seçildi. Çünkü gördüğünüz gibi oyun, Peter Brook'un dediği gibi bir çeşit boşluk. Mahrum bırakılmış yerlere gidebilmek için oluşturulmuş. Şimdi bana neden kendimden başladığımı sordunuz. Evet, çünkü hayatınızın içinden, maleminden pek çok şey anlatıyorsunuz. Evet, evet. Başka bir gazeteci konuşmamdan sonra bana şöyle dedi. Tamam, bu oyun çok güzeldi ama neden sadece medyayı yapmakla yetinmediniz? Medya ile yetinebilirdim, evet. Ben her zaman Antik Yunan Tiyatrosu'nun büyük kadın kahramanlarına ilgi duydum. Ama bana göre mitolojik hikayeleri çok içten ve kişisel hikayelerle tekrarladığınız zaman efsaneler gerçeğe dönüşecektir. Ve bazı şeyleri söylediklerinizin merceğinden daha büyük ve net bir şekilde göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız bunlarla. Ve karakterin kişiliğini de daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca trajediyle mizahı bir araya getirmek bence çok iyi işleyen bir şey. Çünkü en derin trajediler ağlayarak, böyle bağıra çağıra yapılmak yerine kinaye kullanarak yapılınca hep daha etkili oluyorlar. Ve işte kendini bütün bunların tam ortasına koymak. Ve tabii diğer bir yandan erkekler ve kadınların toplum içinde yaşadıklarını tekrar etmek. Yani gördüğünüz gibi oyun sadece benle alakalı değil. Ben sadece yavaş yavaş... Günümüzden başka hikaye nedir, evet, mesela? Ben sadece yavaş yavaş benim için günümüzün medyasını gösteren gerçek hikayelerin arasına sızıyorum. Evet de efsane harika. Ama günümüzde, burada ve şimdi ne anlama geliyor? Aradığım şey buydu. Beni medya ile uğraşmaya iten şey de kendi başıma gelmiş bir hikaye. Oğlum 7 yaşındayken kısa zaman içinde çok saldırganlaşan bir kanseri olmuştu oğlumun. Ve ben onun için hiçbir şey yapamadım. Yapamıyordum. Bu nedenle de bir gün rüyamda koşarken oğlumun üzerine beyaz bir yastık bastırarak onu öldürdüğümü gördüm. Rüyamın ne olduğunu anlayınca çok şaşırdım. Aman Allah'ım, ne biçim bir rüya gördüm diyordum kendime. Birdenbire Medea'yı hatırladım o anda. Çünkü tiyatro okurken hep hocalarla tartışırdık. Derdim ki Medea harika ama keşke onu canlandırabilseydim. Ve Medea'yı oynamayı reddetmiştim. Çünkü bir annenin ne nedenle olursa olsun çocuğunu öldüremeyeceğinden emindim. Ama bu rüya beni harekete geçirdi. Koşmaya devam ettim. Tiyatroya da devam ettim. Zira vahşi değişimi, dünyada ve Beyrut'ta yaşananları, bütün o şiddeti, tahribatı ve hatıraları atlatmama yardım eden iki şeydi bunlar, koşmak ve tiyatro. Terapi gibi. Evet, bir çeşit terapi gibi. Tiyatro, jogging, koşmak. Koşarken gerçekten kendimle, çevremdeki şehirle olan ilişkim çok ilginç şekilde gelişiyor. Bazen erotik rüyalar ortaya çıkıyor, bazen politik rüyalar ortaya çıkıyor. İşte bu karışımı, çelişkiyi aslında çok seviyorum. Benim bu kişisel hikayemden birazcık oyunun içine de koydum ki Medea ile bağlansın. Bu rüyaları kaydedip küçük kesitleri yazarken Yvonne'un hikayesi oldu. Başımıza geldi. Yvonne'un başına gelenler oldu ki kendisi benim için ikinci bir Medea'dır. İbretlik, iyi öğrenim görmüş hem de kocasıyla örnek alınması bir aşk hikayesi olan bir kadın olarak bir gün üç kızını zehirleyerek öldürdükten sonra kendini de zehirlediği haberi kasabasını sarsıyor. Ne zaman? 2009 gibi. Ardından da kocasına yaklaşık 45 dakikalık bir video bırakıyor. Neden böyle bir şey yaptığını anlatıyor. Ama oyunda da söylediğim gibi bu video imha edilmiş. Dedim ki, duyunca dedim ki hikayeyi öğrenince işte üzerine çalışmak için Medea'nın ikinci bir işaret bu. Oyunu büyük bir olayla Zahra ve çocuklarının başına gelenlerle bitirmek istedim. Özellikle 2013'te Suriye'de savaşan en genç oğlu orada öldürüldüğünde Zahra'ya onun şehit olduğunu söylüyorlar. Birdenbire Zahra bütün ülkelerini, bütün dünyasını yıkıldığını görüyor. Şimdi çok karamsar tabii bunları böyle anlatmak, bana da öyle geliyor ama aslında bence her zaman da bir umut var tüm bu anlatılanlarda. Bence pesimizm umuda karşı bir şey değil. Umutsuzluk değil yani. Bana göre pesimizm aslında büyük bir umuda yol açabilir çünkü olayları gerçekten olduğu gibi görürsünüz. Kendinizi ve başkalarını her şey iyi gidiyormuşçasını kandıramazsınız sonuçta. Hayır, bunları görmekten ve samimi bir şekilde gerçekliği deneyimlemekten geçiyor bir yaratım süreci. You could really invent something that trigger something. Yeah, you know? And the most important hope, that sign of hope that I made, is this play. Yeah. And often when evet, when ve en büyük umut belirtisi de bu oyunda. Bazen bu oyunu canlandırdığımda, mesela Lübnan'da genç lise öğrenciler için yapmıştım bunu. Bazıları Facebook'uma yazmışlar, lütfen devam edin. Çünkü siz bize tekrar ülkemizde bir şeyler yapabileceğimize dair umut verebiliyorsunuz. Hala inanabileceğimize dair. That we could do something in çünkü our buradasınız. We could still yaptığınız şeyi gördük. Demişler. Because you are here, we saw what you are you've done and what you are doing at this continent. And yesterday, dün, in Turkey, during the Türkiye'de performanstan sonra Muhammed oynayan kişi, ben performansımı yaparken seyirciyle bir ilişki kurmuştum. Salih. Evet, yanıma geldi ve dedi ki, hanımefendi çok teşekkür ediyorum çünkü son zamanlarda neden tiyatro yaptığımı gerçekten sorguluyordum. Umutsuzluğa kapılmıştım ama Şimdi sizi oynarken görmek, o benim yakın bir arkadaşım. Gerçekten mi? Biz de dün onunla bu konuda konuştuk, çok mutluydu. Evet, bana tercihlerine anlam verdiğimi söyledi. Tiyatroya devam etmek istiyorum artık dedi. Bu çok önemli bir şey. Peki aldığınız olumsuz geri bildirimlere ne diyorsunuz? Kadınlar hakkında bazı şeyler dediniz. Tabii bu oyun ayrıca konuşulmayanı açığa çıkarmak için yapıldı. Yani biraz rahatsız etmek için. Özellikle de politik açıdan kelimeyi bulamadım. Tanrı hakkında. Evet. Ben buna Bermuda Şeytanı üçgeni diyorum. Politika, din ve seks. Oyun çok cüretkar. Epey şaşırtıcı öğeler var. Pek çok insanı şok ediyor. Mesela Tanrı'yı da dindar bir kadın olarak konuşuyorum. Hevesi kırılmış. Onu sorgulayan biri olarak sürekli neden diye soruyor. 30 senedir sana katlanıyor. Neden? Yani sanki arkadaşımmış gibi Tanrı. Ona gerçekten bana borçlu olduğunu söylemek istiyorum. Seni senelerde takip ediyorum. Niye böyle yapıyorsun diye soruyorum. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum ama oyunda Allah'ı ve Muhammed'i övdüğüm bir bölüm var. Burada kullandığım dil biraz efemine. Evimizde kadınlar böyle. Bu çok güzel ve cezbedici, hoş bir ilişki aslında hem hayatla hem dinle. Yani evet, oyun söylenmeyeni söyleyebilmek üzerine kurulmuştu. Bugün bir şeylerle başa çıkmak için bir oyun hazırlayıp onu sadece sizin gibi düşünenlere göstermenin ne anlamı var? Bir tartışma yaratabileceği yere gitmeli. Günün politikasına, insanların ruhsal durumuna, hangi toplumda performans yaptığıma göre pek çok defa böyle haşin tepkiler alıyorum tabii. Her yere gidiyorum ben. O yüzden yani buraya giderim, oraya gitmem demek istemiyorum. Çünkü burası iyi, orası kötü diye bir şey yok. Gerçekten her yere gidiyorum. Bir kere Beyrut'un banliyösünde bir adam ben sahnede oyunu canlandırırken ayağa kalktı. Ve sen kim olduğunu sanıyorsun? Hangi cüretle böyle konuşuyorsun? Diye sordu. What are you thinking you are and what do you consider you are? How dare you tackle in this way, for example, the issue? Mesela şehitlik meselesi, mukaddes bir konu. Mukaddes. What do we call it? Mukaddes ne demek? Biliyor musunuz bunu? It's something that we cannot touch, like the Quran. Dokunamayacağınız şey, Kur'an gibi. Ona dokunmak ve istediğinizi söylemek hakkınız yok. Bana dedi ki benim gibi birisinin silahını çıkarıp sizi vurmasından korkmuyor musunuz? Aren't you afraid that now or somebody like me take his gun and shoot you? Because as if I'm blaspheming the religion. Onun için çok basit tabii. Ben de ona dedim ki, neden hakkım olmasın bunları söylemeye? Ben bir politikacı değilim. Bir partiyi temsil etmiyorum. Sizi rahatsız eden ne? Ben bir kadının iki çocuğunun şehit olduğu gerçek bir hikaye anlatıyorum. Kadın onlara çok gurur duyuyordu. Üçüncü çocuğu da Suriye'de savaşa gidecekti. Oğlan da yetenekliydi ve şehit olmak için yetiştirilmişti. Bütün bu hikayelerin sizin hayal dünyanızdan geldiğini mi düşünmüş? Evet, evet. İsterseniz o kadını buraya getirelim, siz de hikayeyi onun sözlerinden dinleyin dedim. Adam izlemeye devam edemedi çünkü oyunun seviyesi Sanatsal açıdan iyi yapılmış ve saygı duyulan bir oyun olması insanları bunun gerçek hayat olmadığını düşünmeye yetiyor. Bir başka zaman bir başka şey geldi yine aklıma, çok anlamlı bir şeydi bu da. Trablus'ta bir kampta bir gösteri yaptım, bir Filistinli kampı. Bir kadın oyunu beğenmedi. Ve oyunun ortasında ben sahnede Zahra'nın bölümünü canlandırırken neden Allah'tan beni affetmesini diliyorsun? Ben seninle tanıştığımda Allah neredeydi? 60'lar 70'lerde. Bizim için ölmüştü. Biz ona her şey için yalvarırdık ama son zamanlarda sen Allah'a inanmaya başladın ve ben yanındaydım. Ben de inandım vesaire vesaire. Bunu anlatmaya başladığımda, Allah'la olan ilişkiyi anlatmaya başladığımda, bunun tarihini anlatmaya başladığımda ve hatırlıyor musun o zamandan Tanrı ölmüştü dediğimde tam o cümlede 12 kadın hırçın bir şekilde ayağa kalktı ve performansı terk ettiler. At that time, people, God was dead. Remember, at that sentence, a bunch of 12 women stood up, in a very aggressive way. They left the performance. And for me, hiç unutmadım bunu. Tekrar Trablus'a gitme şansım olunca bu kadınlarla tekrar buluşmak istediğimi söyledim. Pek ikna etmek kolay olmadı ama geldiler. Ve yavaş yavaş kendime güvenim yerine gelince sordum, anlatın bana. Ben Kur'an'dan avın yanına gitmeyin. Sözlerini söylediğimde avın yanına gitmiyor musunuz? Hayır tabii ki. Tabii ki böyle değil dediler. Neden diye sordum ben de. O cümlenin devamı var diye cevap verdi. Ne diye sordum? Avına sarhoşken yaklaşma. Ben de onlara dedim ki tamam, oyunu bir sahnenin ortasında terk ettiniz. Daha sonra olanları da görmediniz. Hatırlarsanız. O nedenle lütfen Kur'an'a saygı duyduğunuz gibi birbirimize de saygı duyalım. Ben sizi buraya davet ettim. Şimdi gidip beraber yemek yiyeceğiz. Lütfen gelin. Sonra tekrar oyunu izlediler. Ardından da özür dilediler. Sadece oyunu beğenmekle kalmadılar. Ama bir tanesi oyundan sonra kulise geldi. Ve bana kendisini bile anlatamadığı bir hikayeyi anlattı. A story that I didn't tell to myself, yani to herself. Yeah. And she told me how. Bir aktör ona tecavüz etmiş. Bunun sonucunda bir oğlu olmuş. Ailesi oğlunu öldürmüş. Kendisi ise bu sırada kaçma şansı bulmuş. Şimdi 20 yıldır bir yerden başka bir yere öyle bağımsızca serbest geziyormuş. Ne kadar da korkunç bir hikayeye şaşkına döndüm, kusura bakmayın. Aslında zamanımız da bitti. Beyrut'ta kadınların hayatı hakkında da çok fazla şeyden bahsetmek istemiştim ama vaktimiz kalmadı. Bunun için özür dilerim. Sadece sormak istiyorum ki oyununuzu henüz görmemiş insanlar bu oyunu Türkiye'de bir daha görebilecekler mi? Umarım. Çünkü çok olumlu tepkiler aldık. Dün bir doktor, bir üniversitede tiyatroyla ilgileniyor, soyadını da tam duyamadım. Bana tekrar gelmemi çok istediğini ve üniversite kadınlarla bir atölye yapmamı arzu ettiğini de söyledim. Konla in the World Festivali'nden Claire de tekrar gelmemi istediklerini söylüyor. Belki tekrar yaparım, bilmiyorum. Gerçekten isterim çünkü harikaydı. Ben de tekrar izlemek isterim ve başkalarının da sizi izlemesini isterim. Benim için de harika geçti. Konuğum olduğunuz için tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.